สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่127นะครับทรัพย์สมบัติตอนที่2ครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมก็พูดผิดไปนิดหนึ่งนะครับก็คือระหว่างพระเจ้ากับเงินทองนั้นใครเลือกอะไรก่อนผมบอกว่าเราต้องเลือกเงินทองก่อนใช่ไหมอันนี้ผมพูดผิดไปนะครับพี่น้องครับหลายคนก็แซวนะครับบอกว่านี่อาจารย์อิงสาเลือกเงินทองก่อนอาจารย์อิงสาสอนให้เลือกเงินทองก่อนไม่ใช่นะครับผมได้แก้อยู่ในคลิปเมื่อวานนี้แล้วนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเราจะมาดูถึงภาพ2ภาพด้วยกันที่พระเยซูได้ทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สมบัติครับอยู่ในพระวจนะพระเจ้าครับในข้อที่22ของมัทธิวบทที่6ครับข้อที่22 23ของมัทธิวบทที่6นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าตาเป็นประทีปของร่างกายเหตุฉะนั้นถ้าตาของท่านปกติทั้งตัวก็พลอยสว่างไปด้วยแต่ถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วยเหตุฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไปความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดหนอพี่น้องครับตานะครับได้ถูกยกขึ้นมานะครับเป็นตัวอย่างนะครับที่พูดถึงเรื่องของการมองเห็นฝ่ายวัตถุกับการมองเห็นฝ่ายวิญญาณครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับการใช้ดวงตาที่มีอยู่ในตัวเราซึ่งมีสองตาครับตาฝ่ายเนื้อหนังนะครับเราก็จะจับต้องจับจ้องสิ่งที่เป็นของวัตถุในโลกนี้ครับในขณะเดียวกันครับก็มีตาตาหนึ่งก็คือตาฝ่ายวิญญาณครับเราจะเห็นของฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้านะครับบอกว่าสิ่งที่เราไม่เห็นนั้นนะครับวงเล็บก็คือสิ่งที่เป็นของฝ่ายวิญญาณนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ถาวรนะครับยั่งยืนมั่นคงตลอดไปแต่สิ่งที่เราเห็นได้นั้นมันจะมีวันหนึ่งครับจะส่วนเสื่อมสูญไปในที่สุดพี่น้องครับดูตัวอย่างนะครับร่างกายของเราเรามองเห็นได้นะครับหลายคนนะครับตอนที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับก็มีร่างกายสวยงามมีรูปร่างสวยงามมีหน้าตาที่สวยงามนะครับแต่ผ่านไป50ปีนะครับเราจะเห็นครับว่าร่างกายที่สวยงามหน้าตาที่ดูได้นะครับดีกลายเป็นอะไรครับทุกวันนี้พี่น้องครับเช่นเดียวกันครับนี่คือสิ่งของฝั่งโลกนี้ซึ่งเป็นกายภาพนะครับเป็นฟิสิกอลนะครับถ้าหากสายตาของเรานั้นจับจ้อง อยู่ในสิ่งของต่างๆเหล่านี้แน่นอนครับ จะมีวันหนึ่งครับเราต้องเสียใจเสียใจรวมทั้งทรัพย์สมบัติของเราด้วยครับทรัพย์สมบัติมันสูญหายไปได้ทรัพย์สมบัติเสื่อมสูญได้ทรัพย์สมบัติเมื่อเราตายไปแล้วลูกหลานเราจะรักษาไว้ได้หรือพี่น้องครับไม่มีหลักประกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าเราสะสมทรัพย์สมบัติบนสวรรค์ครับแน่นอนครับทรัพย์สมบัติบนสวรรค์เมื่อวานนี้พระเยซูสอนนะครับทรัพย์สมบัติในสวรรค์ที่เราจะต้องสะสมไว้ไม่มีแมลงจะกินไม่มีสนิมจะกัดไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้พี่น้องครับนี่คือ3ทางที่ทรัพย์สมบัติจะสูญหายไปได้ก็คือแมลงกินนะครับสนิมกัดและขโมยขุดช่องไปได้พี่น้องครับถ้าเราเก็บไว้นะครับอาจจะมีศัตรูของทรัพย์สมบัตินั่นก็คือแมลงครับศัตรูของทรัพย์สมบัติอาจจะมีหลายอย่างครับนะสนิมครับก็คือธรรมชาตินะครับธรรมชาติที่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมันจะเสื่อมสูญไปนะครับและขโมยก็คือคนที่ไม่หวังดีนะครับในชีวิตของเราก็จะสามารถลักเอาไปได้พี่น้องครับในข้อที่22 23นั้นพูดถึงตาครับผมไม่อยากจะให้พี่น้องได้หลงไปนะครับว่าตานะครับฝ่ายร่างกายกับตาฝ่ายวิญญาณนั้นมันจะเหมือนกันได้ไหมนะครับเหมือนกันได้ไหมผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่ามันคงจะเหมือนกันค่อนข้างยากครับนะครับแต่ว่าในข้อ22นั้นมีความหวังครับเพราะว่าตาของท่านปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยสว่างไปด้วยนั่นแสดงว่าถ้าหากว่าเราให้ความสำคัญของตาฝ่ายวิญญาณนะครับชีวิตของเราจะปกติชีวิตเราก็จะพลอยสว่างสวยไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะเราเห็นครับเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คนในโลกนี้ส่วนใหญ่มองไม่เห็นเพราะคนในโลกนี้ก็หลงตัวมัวเมาอยู่กับทรัพย์สมบัติครับโดยถ้าแบ่งยิ่งมีคริสเตียนบางกลุ่มบางพวกก็เช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งอาจจะเป็นตัวของเราเองด้วยผู้ที่กำลังพูดหรือผู้ที่กำลังฟังอยู่พี่น้องครับหากว่าตาฝ่ายวิญญาณของเรามืดบอดขอพระเจ้าได้อวยพระพรทรงเมตตานะครับเปิดตาฝ่ายวิญญาณของเราที่อยู่ในตัวเรานั้นทำให้เราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าปรารถนาจะให้เราเห็นนะครับทำให้ภาพที่บิดเบือนไปจากความจริงนั้นกลายเป็นภาพที่ดีครับภาพที่ไม่บิดเบี้ยวต่อไปพี่น้องครับนี่คือภาพแรกนะครับที่พระเยซูได้ทรงยกมาเพื่อให้เป็นคำสอนในเช้าวันนี้ภาพที่2อยู่ในข้อที่24ครับ ภาพที่2อยู่ในข้อที่24 ที่นี่พูดถึงว่าการปฏิบัติรับใช้นายสองคนนายคนหนึ่งมีชื่อว่าพระเจ้านายคนหนึ่งมีชื่อว่าเงินทองพระเยซูกำลังบอกนะครับบอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้พี่น้องครับบางคนบอกว่าโอเคนะครับต่อไปนี้ผมจะลดความสำคัญของทรัพย์สมบัติลงในสายตาของผมแต่ผมขอให้มันเท่ากันได้ไหมพระเยซูเจ้าข้าพระเยซูกำลังบอกครับบอกว่าไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าถ้าเราจะเอาให้มันเท่ากันนะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะต้องรักอย่างใดอย่างหนึ่งครับรักข้างใดข้างหนึ่งเพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งจะรักนายข้างหนึ่งจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายฝ่ายหนึ่งพระเยซูฟันธงครับพระเยซูตรัสนะครับบอกว่าท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้นะครับคำว่าเจ้านายครับภาษากรีกใช้คำว่า Kyrios นะครับคำว่าปฏิบัติภาษากรีกใช้ว่า Dulo นะครับ Dulo ก็คือการตกเป็นทาสนะครับเรามีเรือนะครับชื่อว่า Dulo นะครับก็คือเป็นเรือที่แปลว่าทาสครับหรือแปลว่าผู้รับใช้ก็ได้นะครับก็คือรับใช้เจ้าของนะครับเจ้าของคือใครคือใครเจ้าของเป็นเงินทองหรือเจ้าของเป็นพระเจ้านะครับเราเนี่ยที่ปฏิบัติรับใช้นะครับจะต้องเลือกครับว่าเราจะเลือกเงินทองให้เป็นเจ้านายของเราหรือจะต้องเลือกพระเยซูพระเจ้าให้เป็นเจ้านายของเราครับพี่น้องครับคำว่า Kyrios ก็แปลว่าเจ้านายนะครับแปลว่าโลดก็ได้นะครับโลดก็คือ LORD โลดนะครับซึ่งแปลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้นะครับความหมายนี้ก็คือว่าเราจะต้อง สำนึกและก็ตัดสินใจนะครับเลือกใครที่จะเป็นพระเจ้าเงินทองจะเป็นพระเจ้าไหมหรือว่าเราจะเลือกพระเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นจอมเจ้านายของเราแสดงว่าความเป็นเจ้าของนะครับเนี่ยเป็นความเป็นเจ้าของแบบหมดนะครับทั้งหมดสิ้นเชิงนะครับไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ไม่มีนายสองคนที่สามารถมีบ่าวคนเดียวกันได้ที่นั่นครับมุมมองนี้เป็นมุมมองที่ดีมากครับไม่มีนายสองคนที่เป็นที่มีความสามารถเป็นบ่าวมีบ่าวคนเดียวกันได้นะครับผู้ใดที่ถูกครอบงำด้วยวัตถุเงินทองก็ไม่สามารถปฏิบัติพระเจ้าได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าผมถูกครอบงำวัตถุเงินทองผมมีเงินทองเป็นพระเจ้าขณะเดียวกันผมจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องครับคำถามในวันนี้เพื่อให้พี่น้องได้มีโอกาสใช้ครวญไต่ตองและภาวนาครับก็คือคำถามแรกครับผมมีสอบสามคำถามในวันนี้ครับผมถามว่าผมจะขออนุญาตถามพี่น้องว่าอะไรมีค่ามากที่สุดสำหรับท่านในชีวิตนี้ครับอะไรมีค่ามากที่สุดสำหรับท่านหรืออาจจะถามว่าท่านได้สะสมอะไรซึ่งท่านคิดว่ามีค่ามากที่สุดพี่น้องไม่ต้องตอบผมนะครับพี่น้องพูดกับพระเจ้าครับอะไรมีค่ามากที่สุดสำหรับท่านท่านได้สะสมอะไรซึ่งท่านคิดว่ามีค่ามากที่สุดไว้แล้วคำถามข้อที่สองครับสิ่งที่ท่านได้สะสมไว้และสิ่งที่มีค่ามากสำหรับท่านมากที่สุดนั้นสามารถถูกทำลายไปได้ไหมสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่ท่านได้สะสมไว้สามารถถูกทำลายไปได้ไหมสนิมคืออะไรของท่านครับแมลงคืออะไรครับสำหรับท่านและขโมยคือใครครับสำหรับท่านที่ได้เคยลักขโมยทรัพย์สมบัติของท่านไปเสียแล้วหรือสามารถทำให้สิ่งที่ท่านสะสมไว้นั้นมันต้องเสื่อมสลายไปคำถามข้อที่สามในวันนี้ก็คือสิ่งเหล่านี้มีคุณค่ากับท่านในสวรรค์หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่ากับท่านในสวรรค์หรือเปล่าพี่น้องครับผมอยากเป็นพยานนิดนึงนะครับว่าในชีวิตของผมนั้นแต่เดิมนั้น ก็เป็นแบบที่พระคัมภีร์นี้สอนเลยครับคือพระเจ้ามาทีหลังครับและเงินทองทรัพย์สมบัติอนาคตความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผมนั้นมาก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นในช่วงจังหวะของชีวิตนั้นผมก็ทุ่มเทชีวิตในการหาทรัพย์สมบัติเงินทองเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวของผมและคิดว่าหลังจากอายุ60ที่เราเกษียณแล้วค่อยมารับใช้พระเจ้าเหมือนกับหลายๆคนครับที่เขาก็มารับใช้พระเจ้านะครับเขาร่ำรวยแล้วเขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเขารับใช้พระเจ้านี่คือสิ่งที่ผมได้เคยผ่านมาปรากฏว่าพระเจ้าได้พิสูจน์ให้เห็นตามพระคัมภีร์เลยครับนะครับอย่ารักเงินทองครับต่อมาครับผมก็ต่อรองกับพระเจ้าว่าผมขอทำในส่วนของผมได้ไหมจะได้ไม่ต้องพึ่งพระเจ้าไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นจะได้ไม่ต้องอยู่ด้วยเงินถวายพระเจ้าก็บอกผมครับว่าก็มีข้าสองเจ้าบ่าวสองนายไม่ได้ครับผมจะต้องเลือกที่จะปฏิบัติพระเจ้าแทนที่จะปฏิบัติเงินทองพร้อมกับปฏิบัติพระเจ้าไม่ได้เพียงครับเมื่อผ่านมาประมาณ20กว่าปีผมเห็นครับว่าพระเจ้าได้ทรงสัตย์ซื่ออย่างแท้จริงครับโปร่งได้ให้สิ่งที่เพียงพอสำหรับผมและครอบครัวเสมอเมื่อผมเลือกที่จะปฏิบัติพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านอาเมน